بالکل کہا سرد آتما حق ومت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نتجی سرد آلے کے جاہدو فی سبیل جاہدو فی اللہ خجاہد ہو اجتبا کام دیل اللہ ورکلی ساس کے کم کمانے کی تنو رکھنا ہو وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فی الکتاب بے سکا قرآن خبردار خرد کہ جو بے سرو کو پلک دا اللہ سے لکھ دا اللہ سے جہاد و قتال نبی مسئلے رکھا مجاہد سانگر کے اوقات مزدوری سے مقام کو افغانستانی لَكِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَيَجِبُ مُنْذُرَكُمْ نُفُوكُمْ مِنْ أَيْدٍ فِي زُوَاكُمْ فَجِدَ لَعْمَ مُجِسِيرَ وَبَعِنْ فَاكِرِهِ لَيْسَ الْبِرَّ وَذَعِي كِنَ لَوْسْمُلْ وَسْنِي كِلَاهِ كُوزُ مَيْدَانْ تَا اچ مَيْدَانْ تَوْجِ مُبُزْ بُسْوَرْ لَيْ بَعْنِ كَوَا وَمُوْسَرِ كِي مُبُزْ كَوَا بِيَا خَيْرِ جَنْجِ جَعِي كِي مُبُزْ كَوَا خَيْرِ لَا شَنْ تَفَوْ نُورُ عَلَى كِي مُبُزْ كَوَا دشمن طرف دشمن طرف تھا اللہ مال لگول کی جگہ سے نیچیا لے نیچیا کی مجھ پر مال ہو لگائی مال لگول کنے کیا ادا کبھی بھی زمین لگا لگائی اور پھر ایک آپ پازا دونوں سرگن پازا دولے سرگن کی بندیان کے مخلوق طول پر کفر بانے خطے مخلوق پر طول بانے کفر سور دے کافر حکومت دا مغرب نے اگل لے پہنچرے کے پاکستان کے حکومت کے سی اختیاری نہیں سرے سی اختیاری سے پاکستان کے یہ حاکم دا مغرب نے اگلی حکومت دل تک عبادت میں سلام گرو نتیجہ دا لا الہ الا اللہ کو بیان باندھے دایت قلم پوری جی سورت کی آیت نمبر 100 تذکرہ گئی ندا دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے اصل مرکزی دعوتی پروگرام تذکرہ دا ادائی کر گئی قلم پوری خوبی ترکیب باندھے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَصَوَّت دیر معنی اولا ایسے ختم کرا اور دیکھی دا ترتیب کئی نو اولا مسئلے ذکر کئی دا لا الہ الا اللہ اور دا غیر متعلقات چکم اعتراضون اور سلسون سبیلی تکیتا دا غیر ذکر کئی نو دیو ایسا جا قدید ہے شروع کئی وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ رسول علیہ السلام تذکرہ ہے محمد رسول اللہ تعریب ہے کہ اعتراضون سکون سے بھئے نوازی جوابوں نے بھی کہتے ہیں داولہ کی فصل آیتوں نے کیا بدی ترکیب دا چلے اول سے آیتوں کی شورو دا تمہید نحضوی زنگو تا دلو کے حساملہ سے زیادہ تمہید نام اللہ رو اللہ جوڑول اصل مقصد ترکتا دا سل آیتوں کی ذکر کریں بے تمہید کی سوئی دو عبدو ربکم پورے دے سلے ایتن کی بیان دے بدغا مسئلے یا ایہن ناس عبدو ربکم دے نمکی ایتا ان اللہ علا کل شئن قریر اللہ پر سبانے ریتوانا دے ایتن کی تو خبر گیا نہیں تمہید کی مقدمہ ہوا یا فرض ہوا یا اتدائیہ ہوا مقصد طرف غلار جو اول دا پارا میں یہ خبر بھی کر کے دا قرآن مقام عظمت کا قرآن تدری کرے کو زما کا مکھی کی کتاب روکتے اللہ وہ جدید کتاب تولو کے جن تول دا دا کم قدر کتاب ہے دا سارے کتاب میرے لیکن کتاب کا راغب سے اعداد دا قوم اور اعداد اسے قاضی دے یا سرتازی دے یا دنہ یا سر سے کتاب دے آگا میرے کاغذ جنت نو جنت دو زخ تاری ملی اور کباد اس جنت نو دو زخم پری بانی رہے کباد اس جنت کی دے کم جنتم پری بانی رہے پدی دنیا بانی تو قرآن مقام سے یہو مقامی سے غالب دغل وال تعلاق کی تیرے گھرے داد نور کتابون وانی کتابون جانی الکتاب امر رجل انا بالنجم وشعري شعري جسلوسي دا ترخيصي انا بالنجم كان تاك ايه نوي زب شعر قوانين انا الرجل صحيح زيما ولي دا نوس جنتيني نمطلب كده صريتوه كم كار دي اغا فما كده اغا كار بالكنيسته كده دا فشكر الزرب داني بخاري فاكار بالكنيسته الكتاب نبين برين تعرفه كده لارے بفی جن تعرف لارے بفی دا دنیا طول کتابوں نے شکی کہ قرآن نہیں دے قرآن نہ کو آجے قرآن طول شکی اب قرآن دے دے سکا دے کر دے گا درین تعرف غدل المتقین کامل قوم دا دا کی دیوں دا عمل کیا لگا عمل کے ان کو لکے غیر سا طول کو میرے خلاف کہ خلاف سے نہیں کہی میں غد پارا قوم دا خدا کامل قوم دا دا تیدی مودا عمل نولا تیدہ کئی نو زن نمبر بارے سر عمل کئی نو پا عملونو کی دا طول عملون دا حفاظت سر کئی راست سنام ہو الجہاد کی صدی اللہ الجہاد سنام دے تو قرآن دا دن دا حفاظت تکارا کہ دا نہیں نو قرآن نو کی نو دا جہاد دا طول سر دے نو دا دے کونم کئی خزن لے متقین پر اگزاو تا قرآن دا اغتمو تیو دا جہاد تا نیک شاہے اسے وہ آگانی ہوں کہ اللہ بھائی منی ظالم نور لوم اور ذات کا دشمن وانی کا گزاروں میں غور گئے کہ ذات میں یو کار کو اور دل لے متقین ذات کے متقین اللہ ابھی سے راغرے تو تصور کی غار کا بہت تو پکے اللہ کی اور کوئی راز بتائی نہ کو یہ راز بتائی نہ کو یہ منگا ملا تو ہوا نا دیے نہ تو کو کو اللہ کی اور کو بے تو جو تو خود رستے دے رہے تھے بس ہاں ابھی پورے غالب ہے سر یا کوئی سب سوئیو ندا دز نکم گو مسلمانی مدز نکم خدا غدا زورو الحمدللہ بلال افغانستان کا چلا والا بولا تو جہاد کی چلی ہوئی اللہ کے اور چرا رہے تو خیر اثر مرکزیان ہو تو تبلیغ نہ اباس عمارت میں ختم کراچی کے امیر ہو اور تو جماعت کے بابو خطیب ہوئی امام نہ خزابت نہ عمارت میں اباس تو جہاد میں نہ رکھوں عداوت کم بھی کیا کچھ بھی کیا عداوت کر دی اور تبلیغ کروں گی نسخہ خیر جو بچے گا آتی متفقی تھی بڑی روزیفوں بارے بڑے تصرہ لگانے کئی جگہ حسنات جی نیکی دی کچھ لیکن نیکی کار او کار ضرورت کے ناغ ضرورت پر سیانے جو گوالی تو در مانزف وقتی لگے روڑے خورما روڑے وقتی لگے راگا ملکو ما نرخی جی ملکو نر پوری جی ملکو مکم نیکی ہوگا یہ نیکی سے جی خوش چاہے کنے جو میدینم کنا دینا و چاہت جو میدینم کنا دینا و چاہت اگر خاموش بنشینم گناہت روم روان دے مگو تا کوئی رے مگو غلع کے گم او ظنہ بلا سے نرسم گناہ دے امو جلا رے مدینہ علم کوئی تا روی یہ رہا کہ کوئی تا داگی نموز بکائی تا تر ریب مجھو نموز بکرے دے عرب بچے مجھا مجھو کا اچھا قبلی طرف ہے ناسے کلا کرا چنچا جن سارا اچھا دے سارا کن دے نموز مات تا نموز مناتے گناہ دے ایک غدر لوگ ہوا گزا نیک عمل لے اول زل باندے یہ آیات کے درے درجے درے قسم سے جنگ جلو دا اللہ دے کتاب اکرا لئے کتاب دے شک نشتے پکے کا کامل خونہ دا کو آنا چاہتا چاہتا یہ خونی کے ردل ہوائی دائی ذکر کر نگیم خبرہ صفات نخے بفائدی اغسطن کو چنا المستفیدین بالکتاب دبی کتاب نہ بچوک پیدا ہوئی وہ خود ہے تو اور منی جو ہے تو وہ کہ دیر سپارے میں مانیں گے دیر سوار سپارے کہ دیر سوار سپارے بھی مانے رکھو ایماندار نہیں کہنا ایماندار بھی کیوں ہے دیر سپارے مانی اور پھر ایسا جاؤ وہ دیر سپارے کن دیکھا یہ سکے اور اس بارے کو غیر اسلام نہیں دوسرے جیتا سے بازار کے دکاندار نہ سکتے کہ وہ دوں گوی وہ سپارے بھی ہیں شروع کی یہ دیر سپارے نہ بعد ہے کہ وہ دیر سپارے مانا مطلب ہے اس فاتحہ نہ مانا کہ آنے والے قرآن دے نہ مانو جیسے ہے کہ قول مانم قول قرآن مانم دیر سپاری بھی ہے کہ سورت کے رفاق میں خدا مانم مجھے بنیاد باندھے کہ کل راتے سے شروع کرا خدا لیل متقین ناغا بچو کی الَّذِينِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِ آج کہ ہر ناری دلی وہی لی پیغمبر مانی ناری دلی وہی لی پیغمبر ایسے پکتو بانی مہمین دلی پیغمبر وہی لی سی جلی راہ اللہ کی جنت کے دوزخ دے قبر کیوں جنت کے قبر کیوں دوزخ دے قبر کی ماران دی لرمانان دی قبر کی گرزون دی قبر کی فرشتی قبر کی مطلب سو کہ کم دے چکے دے روح دے یا کم دے کتنے پیسی دے کہا کہ جناستہ دنا سے جو کنے قبر دے کہا اسے دکھا کمر رانا ہو لے سنتہ ہو دے دل لے میں لے گاہ مات کہے دے ہر دے کسی دے دا خیتہ دا قبر دے دے فرق جے پیس دے جو امینون بلغائد آج کنے پاناری جلی دی تاریوانی کامل دے دے تین ساتھی یہ ہوتے بدن یقینون سورا اچھے ادھرے مجھ گئی نا یہ سن لنو یقینون سورا امجھ گئی ایہ کنابد و ایہ کنستائین پہی پیجی الحمدللہ رب العالمین پہی پیجی یقینی تین غیر موجود آرین پہی پیجی یہود نظام ساتھی و رضوالین اپہی پیجی مشرکان پہیان نظام ساتھی اللہین آنام پہارین اپہیجی تنو دنیتان منی جو علماء منی اگر تا غوجی دی دیتے رکھا باندے دا ایمان دے نوش قدر یقیمون سرا درین ومن ما رزقنا من سکون اچور کمی دولا منگا لازین لگئی انفاق فی سبیل اللہ درین اکی سلو یؤمنون بما انزل الی قرآن منی قرآن طول منی نسنج منی کہ قرآن ویلی دی اوزا ان شروع کفافا و سخارا و جائدو فی سبیل اللہ جمعالکم انفسکم جائلکم فور لکم اوزا ان شروع اوز غلا اور دفاع کے لگے دلے ستا کور کی فتح اور لگے دلے ستا اجرے کی فتح اور لگے دلے ستا جماعت کی فتح اور لگے دلے ان شروع اوزے اوز غلے تو منڈا کے اتف کے نفرت کے نفرت اوز غلے تم شیئے نفرت کے ستا جن بلاوی نی مدار ای نی نکی ستر کی تولی جنی یو دا خود اکڑا کی افخدا باتی جنو دیس قدم گرم دیتا اوز غلے اوزا خفاق فن اسی خالم درانے او تسپکے او قدرانے جوڑے کہاں جوڑے اوزہ رہے کہ سجنہ کی زندہ ہو کہاں جنگ نہیں سکولے من کثر سواد قوم فهو منهم بچاکل کی زیادت کیا غسر اتادی جی نکہ جنگ نشی کولے اللہ سے روڑے گوڑا پہا کی چاہ گوڑا پہا کی بازار نبول سے سودا راوئی ضرورت کے مجاہد کا سودا بولا راوئی بازار نا تو پہلے بولا ہوتی تو نہیں ندا خطوری سے کہنا چاہ تکی سی درکہ تنفر ہوتی اللہ کا تجرا سے کہ اللہ دا مسلمانا سادا پارا کل سائی راوئے دے کل سائی راوئے دے کہ اللہ کی اللہ کی مدد ہوگا اللہ کفر غر کے ندام نشی کولے چل تلاتی اور داغ دے دعا ہو تو دیر جیتا دعا کے قبل دو کی تو زمکی آئے عثمان نفر اپنا جیت سے اب تا قبلی جی تو زور اخلاصی ملتا نا قبلی جی اور تو قبلی جی نظر اکانا قبلی جی نظر اگر قبلیت مقابل ہے علمی جلتا جلاسی نظر اکا یؤمنون بما انزل الیک آیا چنازی گریشی تا تکے چرالی گریشی تا تیتین پی کئی خدا ما او من ابحام دے کنا مبحام دی نتو کہ وطا ایدا سنگی گزاری گولی گزاری اب پکڑے ہو گئے پہلے بار بولے گی مخلوق والی ہوئی ان نفیا قومن جب باری وہ ان خورا بدم مادام ہو گیا اور ان کو چلے جانا سیکھا میں جو ہوتا افغانستان کا سوچے میری کہیں پہ یہ صحیح کہ دور ہوا تو ہم بنا کے کور ہو دور دور گیا تیری گیا مندوں کور ہو ختم کر ہوا دے گیا نجا بلوس ان نفیا قومن جب باری نران سکیو قال رجلان اگر جلان کا نسبت دا غدور ہے تو میں اکثریت سے کا خیلیت سے میں اکثریت ہوئی نسپلین نفی آقام انجب بارین جمہور دا غسی جمہور خدا اس بلگانی ہے ان نفی آقام انجب بارین و انہا لن نبخلا ابدا ما دامو فیا فضل انتا ربک فقاتلا انہا ہونا قائدو انہا تا رب جلا اکتا فرارے اب ان کو جو بلتا ناکتی ہو دیر آئے بسوکن پری تا بسوکن پری تا بسوکن پری دو خدا مشکل کی جو آئے بسوکن پری محسول بطلال نکنہ را روان خوزے ہو انا لن ندخلہ بدن مادام ہو فیا روان جنم قبلت ابقس چراہی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگائی لیو وسمان حال سورو دن ربی آخر اکیم یوکون اپن زمن خطا شرط بانی پر اسمی روز بانی دو خاص دو کاملیت نساتی اور ساتھ خمسر ایمانداری ذکر کرو پس دا مقام دی کتاب دا اللہ نا انکدائی ذکر کرو مدیسر اللہ سور دی دنیا داخل خیری خود لے علا ودن من ربین تو دنیا کی بکامل خواب آئی دی علا ایکا علا ودن من ربین دا تینجو کی بسنے کی دکی دی اگر تینجو کی تنیس کرے یہ امینون از ماہن جلہ ریکا و ماہن جلہ من قبل کی تنیس کرے اب پاکرت بائی سنگ ایمان پکا جا رہا پکی تنیس کرے دا بسنگ پہ دائیت بانی سی دلی تینجو کی بسنے تو کامل حقب آئی دا رب جسر رکھنائی اولائی تو عمل مفلحون او خاص دغوی کامیابی دن کی ندا کامیاب دی حکم از دنیا ہم ذکر کو پاکرہ کی کامیابی ہوئی ان اللذین کفروا سوام علیہم دا تینزو صفات دیکھا ذکر کو اللذین انعامتا علیہم لف و نصر مرتب دے اول لف و اجمالو منعام علیہم مغضوب علیہم زالدین اس نصر کی تفصیل کی پاہ ترتیبی ہوکو اول منعام علیہم کہ بچائے نام دے داغو نخے خود لے مدین دی مغضوب آلے ہم مدین داغو نخے خود اگر چی غضب کے پرشہر ان یہودیان یا داسے یا بیدینہ روحان بیدینہ خبردار دے عمل خبردار اینو کا مشاور اللہ کے کتاب میں قول الفوز القبیر ایک دفعہ خود زندگی دن ملیا ابو بانی راولا کا آیا کیا ہوئے تھا کہا میں اول جی کر کے جس بچے میں جانا کے دعا لانی یو حق پٹول حق پرستے حق کر گندئی اگر تو پاکے جاگا سر بھی اور کہ حق نہیں سر گندئی گزارا کئی یا حق بلا باندیا رہی میں باغو حاجی جی کر کے سلام علیہ انگلتاں کتو تو بیان کئی یا رہی ان پروانی سے کہنے یا ان پروانی سے مفتی اعظم سے تیاری زبان روائی ہوئی مقابلے کے علماء کتابوں کی تعبیروں کر بگرے میں سرکے پر گر گئی اولین اکیلار کرو کرا چلے بے طرف کراؤ چلے بے طرف کراؤ سب بے سگے لا علمی نہ پوئی بے خبری رام نہ خبر رام پوئی نہ داغو دیا لسنا کی ذکر کئی میں چنا کا ذکر کی حروف کو آیت نمبر پا رکھے اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا اصل یہ ماضی کے ہو اولین اهدنا الصراط المستقیم دا خرائی کہ دانا کو دکھی کری لیکن نظام نہ خبرائی یقین و آوال پہ نہ کہی نو دے آر کو میں نے کہی جکی اس طرح ذرا قبل ہوگا دو کو حسر یبی دینی پہ حق باندے خوش ہے کہ ہوائے کا سلا اس طرح اور سرہ بھی نہ دے اے دین اس طرح پر مستقیم نو کتاب میں در کرے ہو دل للمتقیم اگر یہ نمانا نتیجے سوا اس طرح تمہارا بہت دل ہوگا بھی کتاب اللہ اللہ کتاب اکرے کہ جالا ہوگا من رب دل کتنے کو نتیجے سر الحاظ برارا مطلب کو کہ قرآن نہیں عقیدہ و عمل کا قرآن نہیں غزل المتقی یہ بھی کرتا جن در اولائے کالا غزم من ربین میں چپدی تیر نسو نتیجے سوا ادار و خطرہ اس طرح از برارا قبل ہوگا کہ اللہ پر خون باری دیجی آرکتا ہے دیجی مکار کالجی آرکتا ہے موسیسی آرکتا ہے تعلیم بدنیا آرکتا ہے اور در کی ایک دیو کو جیسے کہ پی ایچ ڈی کو سائنس کے ہو کر دیکھوں تو جغرافیہ کے ہو کر ٹیٹ کے ہو کر تو بل سے کے ہو کر کاربیات کے ہو کر سماویات کے ہو کر جیارم بھی اس طرح اس بار آ رہا کبھی رہو گا وہ کرے گا بی جی جی تو بدل پائے گا آپ حق اترے سے قرآن کی پی ایچ ڈی کی نہ قرآنیات کی تو مولیان کو کہتا ہوں تو مامیان کو کہتا سو اچھے سے کی تم اور یہ چیزیں سر و خطلا تمہارا بے حد سے جانا تو ہم وہ ماکان ہوں موتنین میں اس پیدا ہونا تھا بزر جی باپار اچھر یو جو پسن اللہ اکن کی علا حضم در رب دہن آل کے ذکر سے جانا علا اکا علا حضم در رب دہن نزل سکی وہ ماکان ہوں موتنین دو دو پخوانا پسن مانو دو پخوانا کی پسن مانو جی روان دو دو پخوانا کا جی روان جی اللہ کتاب دے کہ سنگ یہی خبر مات کا چی خی اللہ کی ترجم دے وہ دنیا مریو کچی وہ بچے ہو گورا خرس وہ سے تو کہتا شیخ الاسلام لا جدا سے روکو تو وہ سے تو کہ لگا نا اور سے تو کہتا مجاہدین لا جدا اور صدا تو کہتا کم دو نا تو کہتا وہ تعمیری جو جار لسکالا پا مدینہ منوارا کی اور وہ پار رہا گلی ان بیائی وہ دو مثالی ہیں ذکر کہ یو ماری یو ماری دو بو مثالی ویرے شل ایتنا ختم شو یو سبا ختم شو دیتا ماری تمہید ہوئی تمہید دائن تلاجی اثار پا کل سر جلی گی کر کے دنیا کی او بدو ربکم مطلب آئیں گے جو او بدو ربکم ویل جو داری نتیجے بدائی کہ دنیا کی بدائیں اختلاف رہتی چوک با سر کتا کی او ایک منگلے میں دے چوک با سر اچت کی اس سے دی ہوئی سوڑا ایتا جاگا ویل میں اچھا بھئی چاہا با چلے دیسی گوری چلے با دیسی گوری دو سرسم کتا دو سرسم یمین و شمالم دل یروغ روحان السعالی جدل چل و شروع کی مناسب اگر دعوت دارے اوبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون قرآن ہدایت بارے ہری ربکم اور داخلہ جو رکھی نو للمتقین نو قرآن بخور اگر رسائی کہ دا قرآن کو خونہ آکے گئے کہ اجمالی من اللہ اور کہ دا اجمال تفسیر شروع کے نوز پتے ہیں ار سرے بے شکہ خواہ کے تیاری پنامہ جو بر شریف نشتے اور دا دے تفسیر شروع کے کہ بے شکہ خواہ کے تیاری اور تفسیر کا گوڑا کو دا تجیتا وہ نو گیا اور بد بد کے دنا اصلہ کے دنا جانتا تقریباً صدقات انہوں بیان کو خلال کل دسنا خبر رکھنا مسئلہ سنی شکولے نور سنی شکولے سر سنگھ جی کرتے سب سنی شکر ہے بے شک خدا ہے کہ صحیح ہے نزو خدا رکھتا تھا دوستان کی بے شک خدا ہے کہ صحیح ہے حسن جائے امانی تھا دس لیے امانی کے باہر سے یہ چانی تھا ہمارے عبرتو کو سر نیچے با کو اندوم بنی نصاب اندی جا کے لئے سفر آتا ہے یہ اولی جا کے لئے سفر آتا ہے وہ دو یو مطلب جان سوا کا اور محمد اصلاح جائے تارا رہے جل لے ما قبول کر لے لیے تفسیر کتا سن قبول کر لے مرے تو سنگا سنبھال آئی نخادی سنگا کرے بچے بھی اسی سنگئی نو جن سنگا کہہ رہا ہے یعنی مانے لے جاتا تو اتانے لے مگرے محمد علیہ السلام اتانے لے مگرے درو کو جتا رہا لے گلے ماں قبول کرے اگر آئے گئے لے بتا قبول کرے نہیں کہتے ہیں نہیں وہ عربی سرائے وہ محمد جنوم اوہ مانے لے نو جگہ سے فرعون تا مانے لے کہ فرعون یا فرعون یا فرعون جنوم رہ گرے تو نبی علیہ السلام نو کو قرآن کے دری سالو سالو دے رہا لے کہا نور نہیں چھے گنا اب فرعون نو سو دے رہے کہ اگر فرعون ہوئے نو بارے کہ اگر ماں مانے لے جائے محمد تو قرآن ایمان نہیں ہوئے فرعون ایمان دے تو ذات اللہ خبر تو قرآن ایمان دے کہ قرآن ایمان دے فرعون ایمان دے تو فائدہ کی نہ قرآن دے قرآن کو جو جانے اس بچاؤل غالی تو اس نہیں لے کہ مطلب بانے خود یقینی کنا دے گا کہ نا مسئلہ جی کرتا ہو عبد ربکم اگل تنجو دلیلو نو یا عقلی یا نتیجہ جی کہتے ہیں فلا تجالو للہ اندازا لا الہ الا اللہ لا ند للہ لا الہ الا اللہ لا الہ مر لا ند خبر جواب رہے ادائی کہتے کہ دا دے دا زن فاتو بی صورت من مثلی ندا فاتو بی صورت من مثلی اندیشی و بیان کے اس کے ننے سے کولے ودو شہدہ کم ملیانو کو ہوا نکہ دے دی تذکرہ اکرہ ندیو نیو کر کے ان اللہ علیہ صحیح ان یدر و مسارم گورت اس پکوئی دا ویا اس پکوئی والا ادھا بزرگان اس پکوئی والا ویسن نیشی کولے ماشی نیشی پیدا کولے دماشی وزر نماز کی سینی کی پیدا کولے دا اولیاء کی رجوع کا بھی یکی نلا رہا ہے صحیح ان یدر و مسارا دا چکے اور قول لیو یہی زمو دا اکرہ جی پا اللہ کہا جن پتا بھائی کئی دا اکرہ جی پا پیغمبر کہا جن پتا بھائی کئی لا صحیح ان یدر و مسارا اللہ بیا نہیں نتری جی دا خبر بیا نہیں با بیا دی تی جنو آج اللہ اور ماتا ان کو خبر ذکر کر یعنی خدون آد اللہ دا وہ نخی بیان کری دا آیت وہ استم دا ختم پوری دا تستم نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ام دلیلوں دی ام نعم دی اللہ وہی دا جب ہمیں در کرے دا نور کوئی بل صفت دینا کائی وہ گناہ بھی در کر دبر سائنی تو والے آوری زبا میں در کرے دیں دبر تسوش فکر تو والے کائی دے تیرے قبر میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا نور مستم اکرائی اس دا اللہ جسمانے تو دری دی اللہ خلاف تو اللہ دشمن ہے تیرے گی اکیلا ہو یہ اللہ بندے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بني متون تذکرہ خلق لكم ما في الارض جميعا مدین دل باندے نکلی پیدا کے ضرور پسی آنے جلے در کرا پیدا کرے اور زمین دی سید ازمکا دا ہاتھ ازمرا پاسکائی شریف پر سوئے نقصہ دکھے نواتا سنگو بڑی گزارا کولا زمین دی سید اسمان یا نور جمرا کتا کرے کہ من کی ولی کی دے سولے کے سنبھل سنگم گزارا کو لگا دس آتا زمین بھی اسی مکہ کی غلہ نہ پیدا کھولے نو تو سبم گزارا کھولا اور بے نہیں روانے کہ میں فکر بنے چاہوں نہ جائے ذکر کر بادر اللہ پیدا کر لے ان نعم اللہ کرے گا ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون ان کا وہ تو ہے اللہ پیدا کے لیے دین سے کے لیے نو تو سی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء لو بعد اللہ السلام خبر لگا گیا تھا یہ ہوگا کہ مسجود ملے کوئی معظم اللہ کا خوف رضان کا خوفین مغور گوا میں مسئلہ ضلع جی کہتا بولے تو خوفین بھائی غربی دشمن بھی ابلیس تو دشمنی کیا دشمنی بتائی تری جی جی نہ بیا بس چلتا ہے تو کون حکم وکانا من الکافرین اور ان کا ریان نہ کہ نہیں تو بھی جو چیز رہا کہہ رہا اسے دے تو پا مرد اللہ نے کہا مکافر تو نتدہ کافر مانی تدہ رب داغا ناکارا ناکارا قدری مانی بیا ذکر دنیا میں کنو کئی نبیاء ردام جی کر کے کہ فاتح ومی لقبولا کوئی وہاں تانا گل کی چیزی نزد توبہ قبلون ساج نکت توبہ مقبولا کوئی وہاں فتابا علی انہو هو التواب الرحیم خدا خبر ادا کہ توبہ بھی قبولا کم خدا کا مقام میں سے کم مقام جو بازی نے بدل کی یاد پاتی تھی آدم علیہ السلام کا عزت کا مقام نہ دنیا تک کہ وہ آپ جو دل پہلے کی ہو جاتی ہے دلو ربی رسار کے بعد یاد ہی آ رہا زور سے کبھی کوشش بتلو سے روکے اور میں ہر چیزوں کی جا رہا ہوتی دے تیرے کب آئی جب سلور آم نے بچوں نے ذکر کرو آج اجلا تین رو جاؤ سلور بل سوشو تین رو سلور نہ مطلب تو لشکری ہے سوکھ اللہ لشکول والا کی نتیجے سے میرا تبدیل ہوئی اور پورا سی نہ رہے اور ذات کا اللہ رہے نور کے سر قدرت نہیں سے چلس دے تو یا سیل کی اکول والا اللہ رہے ذکر بھی کرتی حالے آتے خاتا آخر اور اس کے نو ملے تھی شلکولی نہیں تھی شلکول والا اللہ رہے کہ کرے گا حکم کو یا ایوہ الناس اے پیریانو بندیانو خود دخاتو لحضر رہا سترے کرے گا وہ تم دائی اخوان ان دائی بیان کہے گور خلق کا نظر تھا تو اس نے کس طرح پٹی جو کیا چاندی کا رو دی اور کیا چاندے روم سو چاندے روم سو آواز کا پھر کتابوں کا دا مولی سے دی دا اللہ کا پارا دا خبر ہے سمجھا مولی سے دی ان دا کسور کا ہی جاتا ہے لگا نہ سارا باندے آوازی کے دی دی آوازی نہ آوازی ان لکھنا غل دی خوال دی تو چی چلو سمجھے تو انکہ تو سوئے نہ کانا سارا پہ دیو تین سار من وقت پکاو تو گول گول گول شی تو ولی دا سکوتا والا جائے دا غبن باقلا بلا شیخ چکم پر ہوتے وہ چپ سے نیگے بھی نارت علیہ سر آواز انخلاب اللہ دا سر ہوئی جب اللہ کار دے مسئل کہو تھا تاہتا والا ہوتا ہی سندے رنشے دے تاہتا والا ہوتا تنی ری چیزی دے تو ہوئی مجھتا بولی ایدا مولی صرف دیو آب ہوئی چیتا صحیح اللہ دینا بابا نے قرآن جیتا صحیح اور نگہ کی خاص خلق تذکر رکھئی اب دعوت الخاص یا بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام اولاد دے وزنی سجو الوارا لاج نکلنی کانتی شود اتا سو سید و خون و بد پر رکی با مستور شملی و شملو دا سکاری اتا سو اب یکی شملی ترویم شی اچھ دو وقت پیتی سی ترخیم شی با بسری چل گئی یا دین خوپا کسا جس لیو بخی کرا نتا سو دا خون و بد پیدا اب غورو دا مستور شملی پیدا شی گئی اولی نمانے خبر اتا وقت چیر ہے زان پوکے بخبر ہوئی یا بنی اسرائیل نمکنی آتای نعمتوں کی تذکرہ کی نو تمہید کی اوفو بیادی اوفو بیادکم و یا فرابون یہ زمانہ ہوئی رکھے دبلچہ خبر تو ہو مئی رہی اور داغو دعوت طریقہ ہے ایمان او حق تر گندول تعریف نکول یہود کی بیجی نے صفت مولیانو کی نگرے والا خوی نہیں یہودا کی خبر مطلب بردی ورطبو الیہ الوسیلہ اید خبولیہ والا موسائی اگون ہو گوانے اگر آمدو کے تنیزے کہے او گور اللہ تعالیٰ بخورت کی یہود یہود نے استجیب لکم زمانہ بیا بیا گوانے نزے جلا قبلوں زمانہ پا جمع گوانے نزے جلا قبلوں انیانو کے ضروری کی بجے جمع سے خیر اللہ جمع سے خیر اللہ زمانہ گوانے پا جمع گوانے میں پجم ہوا کہنا کہ باران نو اللہ باران ہو پجم ہوا اللہ کے مجاہدین مدد کا اللہ کے سوات مسلمانوں مدد کا ہے اللہ اللہ کے ظلم جاتے سر کے اللہ کو بلے والا ہے اللہ افغانستان کے مجاہدین مدد کا دے جن سود مجاہدین مدد کا نہ پجم ہوا ہے داخور ہے اور کتنا خبر ہے لگا ماں کا ڈوڑے ہی سے اللہ کو وغیرہ کندا ہو تو بولوں گا میں تجربہ غل لگا وہ بری سے بڑا تھا بل ضرورت نے زبا غارم بلتا ہے بل ضرورت ہی ناغی کے خلف مقام دے وہ دوئی نہیں کہ حضر ہی سے ندائی ذکر کلا یو تحریف متوائی لا تلبیس الحق بالباطل خبر جرور رکھوائے ما تلبیس پا علم راجی خبرو تا جرور رکھی اور نا امینہ اخبر پتکی و تستم الحق انتم تعلمون تلبیس مکوائی ہر گڑھوائی مو دین کتمان مکوائی دین اتامرون الناس بالبر وطن سون انفسکم وانتم تردون الکتاب ولی تاسو خلق تینا کوائی خیر وخکو آفد مکا دو خبری ذکر کری یو دا کتمان مکوائی حق مکوائی ایسا را تحریف راشی دین خبرہ تختلط حق بانی عملو کائی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم درم خبرا زغم کے برداشت وغل براجی تنگول براجی بیجی کی براجی تو کہتا ملک پہ خود براجی او کہتا کہ اللہ کا رضا رپارا زغم کے ناکام کے ان الذین یظنون ان ملاق ربهم تو یہ بہنے ختم کلا دیم زن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم دے سرگ بنی اسرائیلی سر تفسیری تذکرہ کئی میں نعمتوں نے ذکروں کی سزاگان ذکروں کی دور کو ان ذکر کی راغستو ذکروں کی اول ذکر کی بیعت میں رسلنا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب نعمتوں نے ذکر کی اتن نعمتوں نے ذکر کی غد اور دول سزاگان ذکر کی دامی سر حکرو دامی حکرو ہوگا اتاس قدر انکو ندا سزا نظر کرا ندا سزا نظر کرا میں بیان دے سزا جانی کئی اور بیا تاریبا نے سزا کی ذکر کیا پھر سن دام ذکر کی ہوئی ذلیل نے کہا رسوا الذلت والحوان تو سبب دے کفر بانی ذلیل نے کہا رسوا نے کہا ہوئی دا اللہ ویلو تم غارا کی نخودلا اتا ہی ہو جبان دے تبا سوئی ذلیل اس پر یو قسم دین قسم خبری سرے ذکر دے قبائح دے کتابیانو سن رخمی دے سر کریو ادا تاس سو کولو نو دری طریقے نا دری نقصان نو لیدی کر کئی یو دی کر کئی دغوا پالالولو کی زیادہ کول فکلنا لهم کونو کرتن خاسین ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فکلنا لهم کونو کرتن خاسین فاوامر الہیو کی تحریف کول لخالی ورسو فاوامر جو دلیو فاقیسی غلہ حجتینو جو کلو جالوں اور وہ دامن ہے خالی پر دی نہیں ہوئی یہ طور پر دین کا چل دی ارے طور پر دین نہیں ہوئی ال حیان بس اپ چلو ال بڑی بار کے کول دا کہ ایک مثال ہے وہ حیان فی ذبح البقرہ مثال سلام ہے اللہ ان لا یامرکم ان تذبحوا بقرہ اللہ یہ ڈنگر ہوا کہ نہیں اگے سر بکا جی جی ڈنگر ہوا جو بندا ہو تے رنا اس کا پالا رو باندھی یہ کبھی ہے پنچی لگائی کرتا دیم کبھی ہے ذکر کا دا امیر الہیہ نے خلاف ادرے مو ذکر کی وہی قتل تم نے تن فد دارا کو دیا والله مخرج ما کنتم تکتمون دما کی مر کول اور زان دا خاصول پار دے کے چل ول کول فد دارا کو دیا والله مخرج ما کنتم تکتمون ددی یہ ذکر کلا فاطمہ دی ذکر کرتا تے نا ادی باندھی کرام اللہ دونوں نقصان ذکر کئی یا محرفین اللہ کی کتاب تحریف دے سکے تھا جین منافقان یہ مفتدان غارق الذین آمنوا قالوا آمنا منہوں گئی ادرین قسم پکے تھا امیین ناقوان دخل جے تخبر مسلم اور خبر کا وجی دی اتا غبانی گمان دخیر کئی ومنو امیون لا علمون الكتاب الا معنی وینہم الا ظنون اصلرم پکے تھا مفتیان دی وعیل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم يقولون هذا من عند الله قال الله لكم ده فتوان يرى والله كم من يرى والله قولنا يرى والله فجماعة من ميراد كمنام الله او قوم سريوزي شريشي او غانتي ماذا فلتان هم قال كم من انزا فلتية فلتية ترى ده تبعا اولي كل لهم فلتوا ممكن فلت لكلوا اداشتي اداشتي اي كم يرى والله اوه هو يتوبان اقولين ما دي اقولين اقولين ما تسو قولتا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عباد الله حكم به وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة مخصصين لجنة جنة بمراحة الله طول جنة كنا ما لغا كيف ده ختم كو خيرا أو ختم باني كسب سيئة فولاك أصحاب النار عمل صالح في ذكرت أصحاب الجنة هم فيها خالدون ندرم أخونا فديكي ده بني إسرائيل اللہ کا عامر خلاف اپنا ہی استاد دے چوئے میں تو ناگت کی بڑی ہوندی چوئے توان لگے نہ سستے نہ راستے اور نمائی اخذنا نہیں تھا قبنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ نبا مانے حکم نہیں چاہ سے اور اللہ نہ حکم کی تمام احکام دن نہیں عبدالوالدین احسان حقوق العباد نہ سنتا معاشرہ کے اصلاح کر دے بیان کلو نچے دے بیان کلو آج پگا کیا پوری منلو تو تیار نہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ سزا ذکر کلا اور رتنا ظلمہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون سلورم قسم بنی اسرائیل سر خبر کرو دا انبیاء نے انکار کول تاسو پیغمبران مخکې نیمه جلد منلي نو ویلو کوششونه مکړي دوه آیتونه وقفینا من بعید الرسل مسامع علیہ السلام انبیاء نے کہی اور تاسو نہ مانل نو کله کی پیغمبر خبر را ولا صحابہ را ولا لا تعوان فکم کی تاسو وین غو این سنا کی خو خیر ما کما نای و خوای سپی اکی سب مان دیتا تیار ہے تیار ہو جیرا جیرا کرا او کی جی سر بلو کو دیوائیں وقت ہوا کہیں جائے تو تیار نہیں پیغمبر راوی کی وین من دعوہ کی دیجی پارا خدمت پکارا وہ خدا کا قرآن دکا ندی سے تیار کی اور خدا کے افغانستان پاکستان کے لگا جہاز قدم ریکائن کا کشوی سے کڑاؤن لے گئی انہوں نے رکھلا سے اگر جندے پائس کے ریکائن میں مردار کا نویل شروع اللہ رب العالمین دربار کے کہ دو بشان میں مردار کری دری بشان میں مردار کری نو کا کہنا وہ کرا تھا آگے تو نہیں تیاری ہوئی جی تو کہیں گے تو تیار ہوگا نے خوشا رہے اور چکن چڑھا جائے گا تو خوشا لے گی تبھی بنیاد بانی ذکر کر دا حالت بنی اسرائیل ہو مجھے گرین کے دائی کہتے ہیں دخل نامی کا قبنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ دا ختم کو نصلون ذکر کی ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعده بالرسل نور بھی لگی کہ ہم برائیں بھی لگی اکول خونا لا تعوان فکم اچھو بدلنے مدلن آگے تک تیار نو مجھے ہاتھ دا موسیٰ علیہ السلام جن کی مقرر سکنا ذكره إذا وأنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائدون لا تهوى أنفسكم دلونا نسونا نغالي أغيت تيارنا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تتاثروا جنكو أو تهوى وجلو أو وجنهي فقالوا قلوبنا غلف سخر كي يا زملائما أو زخو زردائما أبي شكر الله حمد دي يا الله شكره زدي وبنديما دي وبنديتا جیسے جو بندے ہیں تو قاسم نے نبی رحمۃ اللہ علیہ شکر کرو اسلام ملک میدان کے شکر کرو انت جہاد کا جانا جیسے جو بندے ہیں عاجی عبداللہ شکر کرو اور کہا اور کہتے جو بندے مولانا گنجوی رحمت اللہ علیہ سے رکھا کار کرا رہا ہوں کہ اچھا تو جو فاتح ہے نشاب جو بھئی طرف تشی اتا تو ہو کیا کار سر ہوتی تو پکالا کے بعد نہ سکے کیا پیر سر ہوگئی کی نمولیان سر ہوں تو پک کر اس پکراتے بھی سر ہوگئی تھی تو پکیان اللہ اچھے گئی استاد ہے مولا چنگ رہاں سلو سنو تو پکیان سر ہوئی اموتر پر زیوی سلو سنو سی اولائی اگر اموتر کے کیا ہوتا پک کے بار سر ہوگئی لیا سر میں دا مردار سر چلے گئی تو غلو میں اباسی کہ تاس پر گاز مرو پکے سے سارا آزم کہ سوکار کی دارا سوکیدار نہیں کہ سوکنے کی دارا سوکیدار ہونے سوکیدار ہونے شوار نہیں کوئی لیا خانہ کا دکار کر رہے اور دا چار دے کہ پر دنے جی تو سنگ کے مدرسے تو سنگ کے مولا و سیدو تو مدرسے پر کار کلو شوار آگے اگر ہوئیش اگر مرے سنبار سے دنوں نے پوری تپس نہیں ہے رپورٹ یہ نہیں کہ رپورٹ کہ پر شوار رپورٹ کی جیسی شوار آگے اس سلے دا رپورٹ نہیں بولے دا غیر خان نے اور دلی گونا سم رو لائے یہ دلی مرو ہوں گے جو کوئی کار دی پیران رو جو کلا سر کٹا گزاری کی کلا برا گزاری کی پری وہاں جالا نہیں کو انہوں کو پیری مویی جی سوگا نا دے گھر کا سچ ہے پری پیرے نورا دی کی دن دکی نشتے سچ ہلتے پائے بے حالت نہیں دے جنا لاکھ سفا کرے قلوبنا غلفن بل لانا ہم اللہ ذو کفرین فقلی لما ایمین اون پینزما حضر آگی یہودیان سرا اخیر پیغمبر کرا گئتا سو نمانا ولما جاؤ وکانو من قبل یستفقیون علی اللذین کفروا فلما جاؤ ما عرفو کفرو بھی پیغمبر آئے ایسے جن کفرو بھی ننکار کتنا سبب دی ضرورن اور رسم تاخیر کی ذکر کلا بیاد آئیت یو نبینا دمکانو خبرو لینجیز ذکر کے خبر سے رجے ادھرائی ایسا تمہارا دا خبری کے لیے سر دکی گئی نکر ایسا ذکر کے سلور نہیں پوری دا ختم دری نہیں بانے ختم سو پل انکارت لکم الدار الاخرہ رکی جیتا تیار رہے ہیں تو جنت دائے گارے راضے خیلی کیوں کہ سکنا کہ اللہ کا تو وہ لگا اللہ تو چی پکلے کی جی اللہ لحسن اختے مات کا اللہ لحسن دے کا اللہ مجھے جن کی نخلاص کا مدائی پورا دے چیتا سوئے ہوگو کا مجھے تم تیار نکو یہ مجھے سوئے ہوگو نہیں آئے فتمنہو الموتن کنتم صارقین ولن یتمنہو عبدا چرم دانکی شپگ نوی باندہ ختم سو ندوین امینکیم دلی صورت صدا دے کلمی دین و درخوا لا الہ الا اللہ دا زور سنو دے محمد رسول اللہ اگر سو روکی مدی سر اصل کسی کدا جدا شندہ تے مدی باتی مدی سر اصل من کانا عدو والی جبریل فا انہو نزلہو علا قلب کا بیزن اللہ مصدقا لما بین ایدئی و ایدن و بسرہ المؤمنین ویدل جبریل خبر راولی ادئی دا جبریل راولی خدا دا نجوری سے بارا کے سر جوڑو کو جبریل راولی دلیلی نے موجود پیچھے اگر پیغمبر دے اللہ طرف نہ لے کے رسے دے